Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У травні Беларусь могуць прыняць у Балёнскі працэс. У Менску прэзентуюць кнігу Сергея Навумчыка. Харкаўскі трактарны завод адмовіўся ад сумеснага прадпрыемства з Гомсельмашам. Пра гэта, апрэч іншае, на працягу бліжэйшай гадзіны. У Менску ў сядзібе БНФ прэзентуюць кнігу Сергея Навумчыка 94-ты. Аўтар, тагачасны дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання ў жанры дакументальнай прозы ўзнаўляе падзеі году першых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Кажа старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У адрозненне ад гісторыкаў, якія пішуць пра падзеі і перажытае іншымі людзьмі, Сергей Навумчык піша пра тое, што сам бачыў, сам перажыў і сам асэнсоўваў. Ягоныя сведчанні, ягоныя расцярогі і перажыванні, якія так яскрава перадаюцца чытачу, замалёўваюць перад ягонымі вачыма жывы вобраз апісанага перыяду. А перыяд гэты ў нашай гісторыі найважнейшы – адраджэння, якое прыпала на 90-тыя гады мінулага стагоддзя. Кажа Івонка Сурвіла. Больш водгукаў на кнігу, інтэрв'ю з аўтарам, а таксама рэпартаж з прэзентацыі ў нашай праграме пазней. У траўні Беларусь праўдападобна прымуць у Балёнскі працэс. Гэтае рашэнне будзе прымацца, зыходзячы з палітычных меркаванняў, а не адпаведнасці Беларусі патрабаванням еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Свабоды заявіў сябра грамадскага Балёнскага камітэту прафесар Уладзімір Дунаеў. 14-15 мая в Ереване соберется саммит министров образования стран, которые входят в европейское пространство высшего образования, 47 стран, которые примут решение по белорусской заявке. Скорее всего, решение будет положительным. По крайней мере, все предпосылки политические для принятия решения таковы, что Беларусь, скорее всего, примут. Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Уладзімір Дунаеў. Цалкам інтэрв'ю з ім у нашай сённяшняй праграме пазней. Слава Украіне! Ды працяглымі авацыямі віталі ў Магілёве спектакль кіеўскіх актораў. У Магілёве на міжнародным моладзевым тэатральным форуме «Март Кантакт» прайшоў спектакль «Кураж». Антываенны спектакль паставілі паводле п'есы Бертольда Брэхта, выпускнікі Кіеўскага нацыянальнага універсітэту тэатру, кіно і тэлебачання імя Карпенкі Карага. Кажа рэжысэр-пастаноўшчык Алексей Скляренка. Этот спектакль родился в театральном институте. То есть это был дипломный спектакль студенческий. Но когда я работал со студентами, мне очень долго и много приходилось с ними говорить о войне, о том, что люди переживают во время войны, о потерях, о женщинах. И приносил какие-то фотографии женских лиц, просил читать какую-то литературу. Они должны были быть убедительны. И к моему ужасу, все то, о чем я с ними разговаривал до постановки, вошло в их жизнь. И это очень серьезная ответственность, потому что они теперь не могут быть просто там правдоподобными, скажем так. Они должны быть очень убедительными, потому что люди, которые приходят в зал, так или иначе уже знают, что это такое. Не понаслышке. Беларусь і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка маюць намер стварыць шэраг сумесных прадпрыемстваў. Пра гэта ў прыватнасці шла гаворка на перамовах у Менску 23 сакавіка з удзелам міністра сельскай, лясной і рыбнай гаспадаркі Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, які знаходзіцца з візітам у Беларусі. Рынак Расійскай Федэрацыі не вечны, наша манаполія на гэтым рынку можа калісьці скончыцца, таму мы асвойваем новыя рынкі, сказаў журналістам першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Леанід Марыніч. Прадстаўнікі кампаніі «Санта Брэмар» найбліжэйшым часам выедуць у ПАР і там правядуць перамовы па стварэнні сумеснага прадпрыемства па адлове рыбы ў акваторыях акіяна. Тым часам Харкаўскі трактарны завод адмовіўся ад стварэння сумеснага прадпрыемства з Гомсельмашам. Прадстаўнікі заводу не бачаць вялікага страху ў тым, што Харкаўскі завод адмовіўся ад супрацоўніцтва, бо суседняя Украіна цяпер мае патрэбу ў самай разнастайнай сельскагаспадарчай тэхніцы. Жизнь не останавливается на Харькове. Это не конец света. У них потребность в машинах и зерноуборочных, и кормоуборочных, и сеялких, и веялких, и так далее, и тому подобное. Конечно, они партнеров выбирают, а причины, кого выбрать, разные могут быть. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» прадстаўнік «Гомсельмашу». Апошнім часам гэтае вытворчае аб'яднанне апынулася ў цяжкім фінансавым стане. Айчынны парк насычаны тэхнікай і збожжаўборачнай, і кармаўборачнай. У традыцыйных спажыўцоў расейскіх аграрнікаў гомсельмашуская тэхніка запатрабаваная слаба. Расейцы нарошчваюць выпуск сваіх аналагічных машын. Пра гэта да іншае больш падрабязна пазней. Гадзіна дня на «Свабодзе». Углыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Ну, а ў гэтай хвіліны ў Менску прэзентуюць кнігу Сергея Навумчыка «94», якая выйшла ў бібліятэчнай серыі «Радыё Свабода». Як я ўжо сказала, аўтар, тагачасны дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання ў жанры дакументальнай прозы ўзнаўляе падзеі году першых прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Кніга працягвае цыкль, прысвечаны апошняй хвалі нацыянальнага адраджэння. І напярэдадні эфіру я пагутарыла з Сергеем Навумчыкам, задаўшы яму пытанне, ці можна гэта разглядаць як свайго роду падручнік па гісторыі. Алена, гэта занадта вялікая ацэнка, вялікая ў тым сэнсе, што я не прэтэндаваў на ўсеахопнасць і на, я нават ўжыву гэтую фразу, на гістарычную аб'ектыўнасць. Гэта у нейкім сэнсе мемуар, як усялякі мемуар, ён, безумоўна, суб'ектыўны, хаця я абапіраўся, безумоўна, і на архівы, і на перыёдыку таго часу, і на сведчанні іншых удзельнікаў падзей, у тым ліку і на палітычных, тагачасных палітычных апанентаў. Безумоўна, я захоўваў храналогію таго, што адбывалася, і я памятаў пра тое, што, на вялікі жаль, вось сучаснай моладзі, тым, каму сёння 20, хто яшчэ магчыма, не проста магчыма, нават не наразіўся у той час, ну, яны проста не могуць даведацца праўды пра тое, што ж тады было ў 94 годзе і якія сілы, якія спружыны дзейнічалі, у выніку чаго вось мы атрымалі тое, што мы атрымалі. Дык кніга разлічаная на моладзь. У тым ліку, безумоўна, кніга разлічана на моладзь, таму мне прыйшлося паўтарыць некаторыя рэчы, якія, скажам, ну, людзі майго пакалення, тым, каму 40, каму 50, яны гэта памятаюць, моладзь проста гэтага не памятае. Але не толькі, я думаю, што будзе цікава гэта моладзі, яна, канешна, будзе, спадзяюся, карыснай і для тых, хто тыя падзеі памятае ці ў іх удзельнічаў. Таму што мне ўдалося паглядзець на біяграфіі некаторых удзельнікаў тых падзеяў па-новаму. Адкрыліся некаторыя новыя матэрыялы, хаця я зноў жа скажу, вот вы сказалі пра гістарычны падручнік. Я думаю, што сапраўдную аб'ектыўную гісторыю, у тым ліку і нацыянальнага адраджэння, можна будзе напісаць, ну, праз дзесяткі гадоў, тады, калі адкрыюцца ўсе архівы, і мы будзем ведаць не толькі, як дзейнічалі, скажам, гульцы, асноўныя гульцы на беларускай палітычнай сцэне, але і як дзейнічалі пэўныя фігуры, пэўныя сілы па-за межамі Беларусі. Я маю на ўвазе, канешне, спецслужбы. Безумоўна, я перакананы абсалютна, што вынік 94 года шмат у чым быў прадвызначаны уплывам найперш маскоўскіх спецслужбаў на сітуацыю. Для мяне гэта абсалютна ясна. І вось калі, напрыклад, мэтай першай кніжкі, 91 год, гэта было паказаць, што незалежнасць на беларусаў не звалілася з неба, а ёсць вынікам змагання не толькі палітычнай эліты, а ўсяго грамадства і пакаленняў, якія былі да нас. Дык мэтай гэтай кніжкі паказаць, што тое, што адбылося ў 94 годзе, гэта не што іншае, гэта ніякая ненародная рэвалюцыя, як часам палітолагі пішуць. Гэта, калі ўжо ў такіх тэрмінах разважаць, хутчэй контррэвалюцыя, антынацыянальная контррэвалюцыя, ну, якая проста па факце спыніла развіццё вось апошняй хвалі беларускага нацыянальнага адраджэння. Ну, нават з пункту погляду настрою, тады вы не маглі ведаць, што будзе чакаць Беларусь на працягу наступных 20 гадоў. Цяпер, калі пісалі гэтую кніжку, вы ўжо гэта ведалі. Ці ўдалося ўсё ж захаваць той настрой аптымізму, веры ў будучыню, з якім вы працавалі тады ў 94 годзе? У кнізе? Так. Я вот якраз да гэтага імкнуўся. Вот маёй такой пастаяннай мэтай кожнай старонкі было пастарацца аднавіць атмасферу таго часу, калі сапраўды верылася, вось верылася ў тое, што будзе перамога. Я нават вось што скажу. Я абсалютна не верыў у тое, што пераможа Лукашэнка. Я меў пэўныя сумненні, што магчыма, хоць я быў у камандзе Пазняка, магчыма, Пазняк не пераможа. Мне здавалася, што хутчэй за ўсё, напэўна, пераможа Кебіч, але гэта будзе вельмі, вельмі недоўга. І вось я там апісываю гэтую раніцу пасля першага тура выбараў, а гэтую ноч я правёў ні многа, ні мала ў кабінеце старшыні ЦВК Абрамовіча, як назіральнік ад БНФ. І я памятаю, калі пасыпаліся вот гэтыя лічбы проста фантастычнай падтрымкі Лукашэнкі, і я ехаў потым з... Я паехаў у штаб-кватэру БНФ на Варвашыні. Там, канешне, ўжо былі хаўтурныя настроі. Мне налілі там 100 грам гарэлкі. Я гэты 100 грам выпіў. Грэшны перад ДАІ. Ну, час даўніны, так сказаць, ужо сышоў. Прызнаюся, сеў за руль. І паехаў сваю ручы. І я ехаў у такой атмасферы. Мне просто казалася, што вот я еду па некім варожым... Вот ніколі мне такого не было адчування. Ехаў па варожым горадзе. Як бы тут спяць людзі, якія... Людзі, што вы зрабілі? Мы так вам верылі, а вы вот так зрабілі. Ну, потым, правда, на наступны дзень я ўжо, так сказаць, больш цвяроза глядзеў на гэтую сітуацыю. Я ведаў, што Менск якраз такі зусім не так прагаласаваў, як, скажам, нейкія вёскі. Менск не даў падтрымкі Лукашэнку. Але, канешне, вот гэтыя вынікі былі такія, пэўным сэнсе шокам. Зноў жа, вот тады мне здавалася, што... І я памятаю, я сваім сябрам казаў, што так, альбо ён пратрымаецца 6 месяцаў, альбо 12 гадоў. Ну, вось аказалася, што памыліўся двойчы. Ну, і калі мы ўжо кажам пра кніжку, папярэднічала ёй кніжка 91-й. Пытанне лагічнае, што пасля 94-га? Ой, ну, у 20-м стагоддзі шмат гадоў. А чаму прапушчаныя 92-й і 93-й? Ну, 93-й ўжо напісаў Юго. Ніша 92-го застаецца незанятай. Ну і іншыя гады. Ну, канешне, я гэты цыкл буду старацца па меры магчымасці працягваць. Вот гэты цыкл, ўжо гісторыі, бо, сапраўды, той быў светлы час, і я думаю, што пры ўсіх вот гэтых, так сказаць, як мы іх называем, паразах, галоўна ўсё ж такі нацыянальным рухам. Я зноў жа скажу, гэтымі тысячамі людзей, якія тады выходзілі на плошчы і ў Менску, і ў райцэнтрах, у абласных цэнтрах, галоўнае было дасягнута, што мы ўсё ж такі здабылі незалежнасць Беларусі, і Беларусь захоўваецца як незалежная краіна. Я дзякую Сергею Наумчуку. Для нашых слухачоў магу паведаміць, што ў гэтай хвіліны на сайце «Свабуды» адбываецца відэатрансляцыя прэзентацыі кнігі Сергея Наумчука «94». Вось што кажа пра гэтую кнігу старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У мемуарнай літаратуры мінулае набывае характэрныя рысы жыцця. Падзеі адчуваюцца знутры. Безумоўна, гэта мінулае, перажытае адным чалавекам, у колерах, уласцівых менавіта гэтаму чалавеку. Нехта нават можа сказаць, што такі погляд на мінулае не можа быць аб'ектыўным. У кнігах Сергея Наумчука, аднак, рэчаіснасць, апісаная не толькі дакладна такой, якой аўтар яе бачыў і асэнсоўваў у якасці дэпутата Верховнага Савету з пазіцыі ў самым цэнтры падзеяў, але і з абапіраннем на вялікую дакументальную архіўную базу тых часоў. Чытанне мемуарыстыкі мне заўсёды прыносіла вялізнае задавалення, бо дазваляла бачыць у цяперашнім часе даўно прайшоўшае мінулае. Але мемуарныя кнігі Сергея заўсёды чытаю з асаблівым даверам і захапленнем. Тут у Канадзе, увогуле на Захадзе, такі жанр нон-фікшн вельмі папулярны і запатрабаваны. Выглядае, што ён набывае прызнанне і ў Беларусі. Дык дзякую Сергею Наумчуку за гэты такі ценны дар народу, пра які распаўсюджваецца звонкі столькі хлусні і варожай прапаганды. Кажа Івонка Сурвіла, яе відэазварот вы таксама можаце знайсці на нашым сайце. Сергей Наумчук не называе сябе гісторыкам, хаця фактычна апісвае гісторыю таго пераломнага часу, піша Зянон Пазняк на сайце «Свабоды». Яго вялікая перавага перад бальшынёй гісторыка ў тым, што ён як парламенцкі палітык фронту ведае і разумее прадмет палітыкі як з'яву, удзельнікам якой ён быў. Гэта тая асаблівасць, якой гісторыкі, як правіла, не валодуюць. Удакладню канкрэтна, каб напісаць гісторыю палітычнай з'явы, трэба ведаць не толькі факты, але найперш валодаць палітычным думаннем. З гэтага пункту гледжання тэкст Сергея Навумчыка, напісаны ў форме ўспамінаў з апорай на дакументы і факты, мае большую каштоўнасць для гісторыі, чым міталогія іншых гісторыкаў, заблытаных супярэчлівымі фактамі і незразумелымі для іх падзеямі, піша старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк на сайце «Свабоды». Палітолог Владзімір Мацкевіч лічыць, што галоўны недахоп новай кнігі Сергія Навумчыка – заангажаванасць аўтара і адсутнасць глыбокай крытыкі ў дачыненні да дзеячоў БНФ. Навумчык робіць грунтоўную і істотную працу, і успаміны удзельнікаў падзеяў, і там тлумачэнні сваёй партыйнай ці палітычнай пазіцыі ў адпаведных палітычных сітуацыях. Гэта ўсё варта пісаць, гэта ўсё вельмі значны ўнёсак у тое, каб разумець і тое, што адбывалася, і тое, што з гэтага атрымалася. Іншая справа, што тлумачэнні Навумчыка трохі ангажаваныя. Яго вельмі яскравая пазіцыя адносна падзеяў тых часоў і з падыходу ці, так скажам, з пафаса, якім кіруецца Навумчык у гэтых сваіх кніжках, немагчыма зразумець, а чаму ж усё ж такі мы апынуліся ў такім стане? Чаму адраджэнне, ну, прайграла тую сітуацыю? Вось якраз тлумачэнне гэтага і адсутнічае ў падыходзе Сергія Навумчыка. І гэта галоўная прэтэнзія да яго тэкстаў. Сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» палітолог Уладзімір Мацкевіч. Ну і, як я ўжо сказала, у гэтыя хвіліны на сайце «Свабоды» адбываецца прэзентацыя, жывая прэзентацыя кнігі Сергія Навумчыка «94». І там знаходзіцца наша корэспандэнтка Інна Студзінская, і яна цяпер з намі на сувязі. Інна, я таксама маю магчымасць зараз глядзець эту прэзентацыю, бачу, што цяпер выступае Уладзімір Арлоў. Скажыце, калі ласка, хто яшчэ выступіў, хто яшчэ прыйшоў на гэтую прэзентацыю? Ну, па-першае, я скажу, што я налічыла 6 дэпутатаў Верховнага Савета 12-га склікання ў зале. Гэта Лявон Баршчэўскі, Лявон Дзейка, Іван Герасюк, Мікалай Крыжаноўскі, Сергей Антончык і Татро Садоўскі. Гэта вось што тычыцца рэальных удзельнікаў тых падзеяў, дэпутатаў парламенту Верховнага Савета 12-га склікання. Ну і шмат такой грамадскасці. Па-першае, канешне, палітолягі. Прыйшлі Александр Класкоўскі, Юрый Чавуса, Уладзімір Роўда. Шмат таксама дзеячоў прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі, там Павел Севярынец, праваабаронцы Алесь Бяляцкі, мастакі, Мікола Купава, ну, натуральна, Геннадзь Мацур, які аздабляў гэтую кніжку, Радзім Гарэцкі, карацей, поўная заля. Ну, і вось Анатоль Вярцінскі ідзе, вось толькі што бачу, ён спазняецца, але вось сёмы дэпутат ідзе. Ну і што тычыцца выступоўцаў, Валер Каліноўскі вядзе гэтую імпрэзу, і першае, да чаго звярнуў, гэта да саміх удзельнікаў тых аўтара кнігі. Першым узяў слова Александр Лукашук, дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода», сказаў, што любое даследаванне вясны 90-х будзе цяпер звяртацца да Сергія Навумчыка, любы даследчык, бо ён зрабіў, канешне, вельмі грунтоўнае даследаванне. Ну і потым выступіў Сергей Навумчык. Ён сказаў, што па скайпу, што 1994, гэта трэцяя яго кніжка, гэта частка таго абяцання, якое аўтар даў некалі Васілю Быкаву напісаць гісторыю адраджэння. Аўтар выказаў вялікую ўдзячнасць таксама Геннадзю Бураўкіну, які натхніў, і сказаў, трэба пісаць, і Зянону Пазняку. І сказаў, што гэта намаганне і тысяч людзей у Беларусі. Ну і новай кнігай сказаў Наумчук, яму хацелася паказаць, што гэта ніякая была не народная рэвалюцыя, што, маўляў, Лукашэнка прабіў наменклатурную сцяну. Ён прааналізаваў перадвыбарчыя праграмы Лукашэнкі і Кібіча, і яны вельмі падобныя. Інтэграцыя, беларускі рубель, ну вось такія вось адно тэмы. Тое самае ён прааналізаваў асобныя эпізоды выбарчых кампаній, яны працавалі на інтарэсы суседняй усходняй дзяржавы. Ну і на пытанне пра прычыны, чаму БНФ не выйграў, ён узгадаў там курдаў, іншыя нацыі і сказаў, што асабіста ад яго пакаяння вось і не будзе пакуль. Ну і вось потым уже выступае пісьменнік Уладзімір Арлоў. На жаль, я вось выходжу ў эфір, прапусціла гэтае выступленне. Алена? Так, дзякуе Іне Студзінскай, і я магу сказаць нашым слухачам, што яны могуць паглядзець гэты выступ і Уладзіміра Арлова. Цяпер ён ідзе ў жывой трансляцыі на сайце Свабоды, але пасля, калі ўжо скончыцца трансляцыя, вы ўсё гэта зможаце паглядзець у відэазапісі. Ну і мы працягнем даваць слова тым, хто каментуе гэтую новую кніжку. Лідар АГП і ўдзельнік падзей, апісаных у кнізе Сергея Навомчыка, Анатоль Лябецька лічыць, што аўтар адзін з тых, хто перадасць будучым пакаленням гісторыю незалежнай Беларусі. Я вялікі прыхільнік таго, каб такіх кніг было як мага больш. І хай там будуць розныя аўтары, хай там будуць розныя інтэрпрэтацыі тых ці іншых фактаў. Але ёсць чаго выбіраць, калі ёсць права выбара, то гэта самае лепшае, што мы можам даць людзям. Но я за тое, мае калегі па Верховнаму Савету 12 і 13 склікання знайшлі мажлівасць, сілы і ресурсы, каб нешта аставіць свае ўспаміны, свой погляд. Ну, конечно, абапіраючыся на факты, на падзеі. Гэта вельмі важна, гэта вельмі істотна для тых пакаленняў, якія падрастаюць. Гэта важна, гэта істотна. Сказаў у інтэрв'ю Радіо Свабода Анатоль Алябецька, сказаў ён нашмат больш, і ўсё астатняе вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Наколькі моцная руская партыя ў Беларусі? Ці многія хочуць прыходу Пуціна? Якія меры па ўмацаванні нацыянальнай еднасці беларусаў могуць яе сапраўды ўмацаваць, а якія, наадварот, разбурыць? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік старшыні грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў, аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Праз 20 хвілін вы пачуеце гэтую перадачу вядучы Юры Тракахруст. Вы хацелі даведацца пра сучасную Расію не з тэлевізара, але не ведалі як. Карэспандэнтка «Свабоды» Аляксандра Дынько адправілася ў падарожжа ў Расію. Ці праўда тое, што нам даводзіцца чуць пра гэтую краіну? Што гатовая яна аддаць апошнюю кашулю, але захапіць Беларусь? Што там абажаюць Пуціна і не хочуць свабоды? Што там разумеюць па-беларуску і любяць Лукашэнку? Гэтае ды іншае пытанне – я не ведаю, будзе спрабаваць высветліць Александра, не ведаю, можа, на нейкія з іх адказы ўжо і знайшла. Такім чынам, карэспандэнтка «Свабоды» ў Расіі, і зараз яна на тэлефоннай сувязі. Александра, добры дзень. Добрый день, Алена. Вельмі приятно вас чуть. Мне вас так само. Ну вот, Александра, после того, как мы выставили на нашем сайте вот этот анонс, урывок, с якого я зацитовала, там начали поступать пытания до вас, вы с ними потом ознайомитесь, але хотела прочитать и некольки реплик. Славін бубен за гарамі, хай яна патоне, тая Расія, знайшлі пра што казаць. Вы нам лепш Беларусь пакажыце без тэлевізара, да рускіх нам мала справы і гэтак далей. Дык вось, што б вы ім адказалі, чаму вы паехалі ў гэтае падарожжа і што хочаце там знайсці? Ну, насамрэч я паехала ў гэтае падарожжа, таму што мне было вельмі цікава і таму што я таксама была, можа быць, аб'ектам ці ахвярай вось гэтай прапагандысцкай сапраўднай вайны, якая ідзе ў расійскіх СМІ і якая да нас даходзіць толькі ў выглядзе, відаць, гэтых навіновых паведамленняў і тэлевізара. І ведаць, я калі сюды ехала, таксама думала, што тут сапраўды ўсе за Пуціна, што ўсе думаюць толькі пра вайну ва Ўкраіне, то што ўсе думаюць толькі пра тое, каб захапіць чужыя тэрыторыі, што ўсе кідаюцца на чужую мову, што ўсе вельмі агрэсіўныя. І нават мае сваякі і блізкія, якія даведваліся, што я збіраюся туды ехаць, реагавалі приблизно так, видать, як російці реагавалі на поездку своего свояка в Украину. Але я, конечно, розумію, що я вибрала перші кропки своєго подорожжя, вельми культурні, пригожі, фантастичні городи. От я була у Санкт-Петербургу, і тепер тільки приїхала в Москву, переїхала з одного пригожого города у другий вельми пригожий город. Ну, і хочу сказати, що, конечно, люди, з якими мені довелося стикнутися у Санкт-Петербургу, надзвичай адукаваний, ветлівий, приукрасний європейський город, все вельми чудово. І те, що мені довелося побачити, конечно, моцно відрізнюється від того, що виносять російські СМІ на вонки. І мені здається, що було б вельми дивно думати про те, що до Росії нам нема справи, гэта краіна, з якой у нас фактычна няма мяжы, гэта краіна, якая адмаўляць уплыў, якой на нас было б, ну, прынамсі, не вельмі разумна. Ну, і гэта краіна якраз такі, якая сапраўды можа нам, відаць, шмат чаго даць, бо гэта ўсё ж такі краіна найперш вялікай культуры. Я пра гэта, відаць, хацела б зазначыць найперш. Ну, мы ведаем, што вялікай культуры і вялікага бескультур'я, яны існуюць там в розных прапорцыях, в розных гарадах. Скажыце, Александр, дык дзе ж усё ж удалося пабываць канкрэтна, я маю на увазі, у тых гарадах, якіх вы пабывалі, у прыватнасці ў Санкт-Петербургу, на некаторых нечаканых маршрутах, не турыстычных. Так, я два дні провела у Санкт-Петербургу, чи можна сказати, 2.5. І спочатку, звісно, я зустрікалася перших, кого я хотіла побачити, це білоруси у Санкт-Петербургу. Там є молодіжний клуб при костелі. Гэта маладыя людзі, якія пераехалі туды працаваць і фактычна якія знайшлі беларушчыну ці захацелі камунікаваць на хлебе беларушчыны толькі там. І гэта вельмі дзіўна, вот якраз такі, калі адказаць на гэтую рэпліку, які паважаны спадар ці спадары не пакінулі на нашым сайце, то малады чалавек сказаў мне, што па-беларуску ў Беларусі столькі не гаварыў, колькі ён загаварыў у Санкт-Петербургу, што ён не чуў столькі беларускай музыкі, што ён не чытаў столькі беларускай літаратуры, колькі ён стаў даведвацца, жывучы вось у паўночнай сталіцы Расіі. І гэта сапраўды вельмі прыемнае кола маладых адукаваных людзей. На першу чаргу, значыць, што яны вельмі самастойныя, яны вельмі маладыя, да 30 гадоў, але ўжо маюць свае ўяўленні пра тое, як будаваць жыццё, самі зарабляюць сабе на жыццё, самі маюць нейкія планы на набыццё нерухомасці. І яны мне найперш розповіли про те, як змінилася Росія в апошній год. Я привела таку вельми значну для мене цитату, яку сказав молодий хлопець, що коли він в 12-му році, вони переїжджали з жінкою у Росію з Білорусі, то Росія здавалася їм ледве не оплотом демократії. Після того, що вони бачили про Лукашенко. Але зараз за апошній год настільки моцно змінилася ситуація, настільки стали больш агрэсіўнымі людзі, і хаця да беларусаў па-ранейшаму ставяцца прыемна, і па-ранейшаму іх паважаюць на пячаць добрых спецыялістаў, але тым не менш ужо падазрэнне нейкае і да беларусаў таксама з'яўляецца. Дарэчы, Александра, вось вы сказалі, перадалі ва ўсялякім выпадку ўражанні людзей, якія жывуць там, што насельнікі Расіі сталі больш агрэсіўнымі. І вось пытанне да вас, зноў жа, якое паступіла з нашага форуму ад Дзмітра з Менску. Як вы ацэньваеце ўзровень ветлівасці ў параўнанні з беларусамі? Гэта ўжо ваша назіранне. Ну, ведаеце, я была ў Санкт-Петербургу і хачу сказаць, што, відаць, гэта адзін з самых ветлівых гарадоў, якія я бачыла ў сваім жыцці. Можа быць, не так шмат бачыла, але тым менш я была здзіўленая тым, што чысцінёй, гэта можа быць банальна для беларусаў гучыць, але сапраўды вялізнай павагай людзей да свайго горада. Я была здзіўленая прыемна тым, што кожны хацеў мне дапамагчы, кожны надаваў мне ўвагу. Мене некалькі разоў праходзілі да метро, хаця людзі не мусілі гэтага рабіць, мне дапамагалі несці маю валізку, хаця яна на колах, яе не трэба было несці. Кожны паказваў мне, куды трэба ісці, мне падарылі мапу. Ну, просто... Ну, просто рай на зямлі, Александра. Гэта, ну, але гэта... Што тычыцца людзей, так, я... Не нечаканае для вас назіранне, правда, Александра? Ведь мы... Это не нечаканае для вас назіранне. Мы менш-больш пра Санкт-Петербург нешта такое з вамі і думалі. Ну, я, ведаеце, была апошні раз у Санкт-Петербургу 25 год таму, і я была прыемна, надзвычай прыемна здзіўленая гэта. Вось яшчэ адно пытанне ад удзельніка нашага форуму. Чаго больш за ўсё асцерагаюцца расіяне? і што іх зараз клапоціць, піша Зміцер. Вот, видать, не будет тяжко отказать на это питание. Я думаю, что то, что я бачила, яны все ж таки моцно наполоханные вот этим внешними ворогами, яких им навязывают фактично улады, яких им навязывают пропаганду. И этих ворогов становится все больше. Яны звычайныя, яны знаёмыя нам. Гэта, відаць, ворагі, якія паходзяць з халоднай вайны. І з часоў халоднай вайны гэта ЗША, гэта НАТО, гэта міжнародныя арганізацыі. І да, ну, дзіўна, але факт, што да гэтых ворагаў апошнім часам дадалася Украіна. І сапраўды гэтае пытанне людзей хвалюе. І бадай, што кожны чалавек, які са мною загаворваў, гаварыў пра Украіну, гэта такая балючая кропка, крывавая кропка. Людзі пакуль не разумеюць, што гэта вайна ў іхніх дамах, на іхніх вуліцах, і, магчыма, іх, можа быць, хвалюе больш тое, што падаражылі яблыкі, мы шмат разу пра гэта гаварылі. Людзі не лічылі, колькі салдатаў было забіта падчас украінскага крызісу, падчас расійскага ўварвання ва Украіну, але мне кожны паўтарыў, што яблыкі падаражылі ў 4-5 разоў. А мне нават шкада было гэтых польскіх яблыкаў. Ужо трэба, відаць, нейкія пастаўкі з Беларусі наладзіць, бо там сапраўды пакутуюць без іх. Ну што ж, Александра, вам давядзецца, відаць, яшчэ, пакуль вы, ваша падарожжа працягнецца яшчэ да канца тыдня, і ў вас будзе яшчэ магчымасць шукаць адказы на гэтыя пытанні, якія задаюць